101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Fråga tjejorna är tillbaka. Det är fredag och shit, det här låter väldigt klyschigt, men Lina och Nenne, vad veckorna går fort. Ja, det gör det. Det känns som det var igår vi stod här och drack det här kissvinet. Alltså kiss, ja. Som är gruppen kiss. Vad är det idag? Urin. Vad är kissvinet? Det är slut. Ja, typ. Ja, vi drack ju upp det förra veckan. Idag dricker ni lite öl. Jag dricker ingenting för jag har detox. Nej, jag skojar. Jag orkar inte bara. Jag var på någon fest igår och drack champagne så att det räcker för mig nu. Visst, jag är duktig med måttlighet. Verkligen. Det tycker jag. Ja, det är bara en chimär. Ja. Hörrni, vi ska köra som vanligt. Det här, är det tredje eller fjärde veckan vi kör det här? Jag tror att det är tredje. Tredje veckan, fråga tjejorna. Det är ett väldigt enkelt koncept. Praktikanterna här, Lina och Nenne, är i studion och vi snackar om relationsrelaterade grejer. Ja, det har ju blivit så. Vi har glidit in det. Ja, för det gäller ju alla kvinnor. Ja. Nej, kanske inte, men vi tycker det är kul i alla fall. Du får gärna fråga oss, för idén till det här konceptet kom upp, vi satt och pratade ut det här som vi brukar göra när vi käkar lunch tillsammans, eller, om att ofta som tjej så får man, jag vet inte om det är likadant för killar, men som tjej så får jag ofta så här frågan av random snubbar på någon fest eller någon kollega så här, men du som är tjej, hur tänker tjejer när ni gör så här? Vad, ja, men, som att man skulle vara en så här allmän guru. Lite, varför går du alltid tjejer in på toaletten tillsammans? Ja, men precis. Varför kan inte tjejer vara tre och tre? Vad händer där? Ja. Så tänker vi, då kan vi har ju ändå varit kvinnor hela våra liv. Vi är tre stycken. Tusen behövs det ju vara för någon form av att det ska vara som ett statistiskt underlag. Så det blir så himla trångt i studion då? Ja, vi får inte in 997 personer till här. Men tre är en bra bit på vägen. Absolut, så vi ska sitta här och grovgeneralisera i 2 timmar. Nej, vi ska, det är lite lättsamt i fredag. Ring in till oss. Du kanske har ett kärleksbekymmer med en kvinna och du vill ha något kvinnliga perspektiv på det här. Hur ska jag närma mig henne? Varför är hon sur? Vad händer? Varför spelar hon svår eller är hon ointresserad? Det kan vi prata om, men vi ska också prata om uppbrott, tänkte jag. För det har vi väl alla gått igenom? Ja, det tror jag. Det har vi. Ja, det har vi. Och Nenne, du och jag fastnade faktiskt vid kaffeautomaten här igår och pratade om en gemensam bekant som vi inte ska hänga ut på något sätt. Det är konstigt att man känner folk ihop fast man inte visste det. Men den personen ska vi inte nämna för mycket av heller, eller saker och ting som har hänt heller. Nej, men det är en person utanför radion kan man säga. Ja. Så det är ingen som någon det här, eller liksom det är, för er som lyssnar är det en främling också. Men i alla fall, det jag ska komma till är att den här killen, han har varit i ett långt förhållande med en tjej ganska flera år. Och nu så vill tjejen göra slut. Och han är helt förkrossad och blir lite så här, lite offret, men vad ska jag göra nu då? Just det. Ja, den där. Och då pratade vi, för du hade någon liknande erfarenhet, ja, jag också Lina. Ja. Men vad händer med mig nu då? Ja, jag har inte en aning, men för, du ska inte vara med mig i alla fall. Det här är min tes. Nu får ni, jag ska bara peta in här för allas, för att jag ska slippa få en hatstorm emot mig. Eller bring it on förresten, men ändå. Jag menar alltså inte alla män, obs, det här är ingen grov generalisering. Det här är bara vad jag upplever är en, jag ska säga, fler män än kvinnor som gör vid heterosexuella uppbrott. Och det är följande. I alla fall alla jag känner som har gått igenom ett sånt här uppbrott, då blir det ser ut på följande sätt. Tjejen är den som är den här rationella, I'm stronger now, liksom väldigt effektiva, som kanske trycker undan känslorna och tar dem sen. Om man säger, utan mer bara, okej, hur ska vi göra med det här med barnen, eller om det finns barn, ska du ta den möbeln? Hur ska, alltså, som är väldigt så här, organisatoriska och går in i det här survival-modet. Medan männen är de som blir så här, små barn som bara, jag klarar mig inte utan dig, vad ska jag göra? Alltså, blir jätteömkliga. Håller ni med om det? Jag håller med. Alltså, jag tänker inte, men alltså, inte så alla, men att det är ett mer vanligt beteende hos männen och kvinnor. Jag tänker att killar är så här att de, för det har hänt mig också, att, men vad ska jag göra nu? Och lite så här, ja, men du hade väl ett liv innan mig? Men att de inte att de, är de, så... De är lite så här ynkliga och lite barnsliga på något sätt. Man är två vuxna människor, man går åt varsitt håll. Är det så svårt att verkligen klara sig själv? Men är det könsrollerna, Lina, tror du att tjejer uppfostras till att tjejer uppfostras till att vara mer självständiga, ta hand om sig själva, medan män blir körlade av sina mammor kanske? Att jag har killkompisar i min ålder som är 30-årsåldern som fortfarande åker hem till sin morsa med sin tvätt. Jag känner inga tjejer som gör så. Nej, men det kan lägga någonting i det. Men sen min tanke är också att det, den som lämnar är ju kanske ofta starkare än den som blir lämnad, mm. oavsett om man är man eller kvinna. För jag har varit med om samma sak, fast det var en tjej i det fallet som var, vad ska jag göra nu? Att det var hon som blev offret. Nej, det är klart det händer också. Det, absolut, men jag tror det, precis, att det är just den som lämnar som är starkare liksom. Mm. Och, så att, det kan nog vara både män och kvinnor. Men, du är lite mer tveksam till min tes där. Mm. Men ring in till oss, antingen ställ frågor eller prata om det vi pratar om. 0200 11 12 13. Hej Krille! Ja, tjena! Tjena! Hur är läget? Hur fan läget? Vi frågar faktiskt dig först, du får svara först. Ja, det ringer på min andra linje här nu, så du hörde inte det. Ja, jag förstår. Men det får ringa faktiskt. Busy. Du mår bra? Ja, ni mår bra. Jag mår också bra faktiskt. Skönt. Alla mår bra. Det är halvdag idag. Det är fan härligt. Alltså. Härligt. Men vad vill du prata om, det vi pratar om, uppbrott? Ja, och ja. Alla förhållanden jag har haft så här, då har jag alltid känt att tjejen har varit väldigt... hon har liksom skitit i allt ungefär. Inga känslor allt, utan det är slut nu. Och så har hon gått vidare. Mm. Och då har man stått där. Och jag tror att killar... måste känna sig, alltså jag tror killar behöver känna sig behövda mer än vad tjejer gör. Intressant, du menar att killar kanske, kan det vara så här också Krilla, om vi får generalisera, att kvinnor bearbetar ett uppbrott innan det ens, alltså man går och tänker så här, jag är inte kär i honom längre, jag måste lämna honom, och så när man väl gör slut, då är ens egen bearbetning på något sätt slut, och det är då killen blir, alltså så här, ska du lämna mig nu? Jag är helt chockad. Förstår du vad jag menar? Att snubbar kanske skjuter mer på bearbetning. Jag vet inte vad jag ska komma med det här. Men... ja, säg det. Nej, jag hade ingen riktig klar bana där. Men jag bara tänkte högt att det kan vara att vi inte, att tjejer eller killar, någon är mer känslig generellt, utan vi hanterar känslor på olika sätt bara. Mm. För du har varit med om det, att tjejer som har lämnat dig då kanske har varit iskalla på något vis. Det är det man känner typ en månad innan, två månader innan, du vet, sexet är dåligt och du vet, man får, det är sexet avslutas aldrig, utan de får runka av en liksom istället ungefär, de vill inte mer, och det, man känner det där liksom, det är tråkigt faktiskt. Och, anar lite oråd kanske. Ja, exakt, och sen kommer ju dagen liksom, och då kommer det som en chock. Jag tror inte killar ser det där alltid heller. Nej. Krille, man frågar dig om, av alla dina förhållanden du har haft nu, vet inte jag hur många det är. Ja, det är väldigt många. Det är det. There's so many. Mr. Playboy. Nej, men är det så att de har liksom gjort slut med dig av, alltså, majoriteten av gångerna? Ja, så är det. Ja, och det har alltid varit samma sak liksom, att de har avslutat med en chock, eller att de bara har bestämt sig och gått vidare direkt? Nej, utan det där, jag har ju märkt det här nu i äldre dagar, hur jag fungerar som person, utan det är alltså så här att först blir jag tillsammans med en tjej, sen börjar jag tröttna efter något år kanske, då börjar jag dra mig tillbaka, och sen märker jag att hon drar sig tillbaka, då vill jag ha henne, och då är det för sent. Så har det varit på varenda förhållande för mig, och det är någonting spelet som jag måste arbeta på faktiskt. Varför tror du att det blir så? Har du någon teori? Jag har fan ingen aning, alltså. Helt ärligt. Mm. Hur gammal är du, Krille? 29. Okej. Okay. Ja. There's plenty of time. Nej, men jag förstår vad du menar. Det är klart det är... alla har vi ju ett relationsmönster. Mm. Verkligen. Jag har tidigare till exempel dragit till mig, eller jag har sökt upp, kanske man kan säga, både och, killar med psykiska... Alltså inga sådana här totala psykopater som har liksom varit inspärrade, men killar med massa problem, psykiska problem de inte har tagit tag i och som de typ vill att jag ska ta tag i åt dem. Mm. Om man ska sammanfatta lite så. Mm. Och det har jag ju lärt mig efter x antal misstag att jag inte ska göra igen. Och nu är jag ihop med en kille som är ganska... ångestfri, om man säger. Han har ju ångest som alla andra människor ibland, men han är inte så svart liksom. Och i början, det tog jättelång tid för mig. Jag fick alltså gå i terapi för att börja förstå, det låter skitfånigt, men för att börja förstå att det var okej, att det är normalt att vara kär i någon och vara ihop med någon som inte är typ lite galen på ett negativt sätt. Jag gick liksom och sa, men snart kommer bomben, snart droppar han typ att han egentligen är dömd för mord eller något. Alltså det finns en hemlighet här, för han är för bra. Men min terapeut bara, nej men Cissi, vet du vad, det kan finnas så bra människor också, för dig. Jaha. Så att, det är man ju, kan bryta ett mönster. Ja, verkligen, det är min poäng här. Ja. Vi bara predikar här nu, Krille, förlåt, men vi fick feeling. Ja, det är tråkigt att det här programmet kom upp så sent. Fråga tjejerna. Mm. Ja, faktiskt. Det, vi har några veckor kvar i alla fall. Mm. Ja, men det är aldrig för sent att ge upp. Nej, jag skojar. Krille, jag ska sluta på jobbet och så ska jag fortsätta lyssna i bilen på er. Ja, men gör det. Ha en bra helg. Ha det bra. Tja. Hej då. Hej då. Ja, intressant. Vi tar ett samtal till, va? Det gör vi, tycker jag. 0200 11 12 13. Åsa, hallå. Hallå, ja. Hej, hej. Vad tänker du på? Jo, jag tänker så här att jag kan... Att killar reagerar på om tjejer gör slut tror jag beror på att... I alla fall i mitt fall har det varit så att jag har funderat så länge innan jag har gjort slut. Så när jag har gjort slut, då är jag klar. Det är liksom sista steget för mig. Men alltså, det är ju första steget för honom. Jag har redan gått igenom liksom hela... Bearbetningen där som Cissi var inne på, ja, precis. Så när man väl säger det, att det är slut, då tänker man... Ah, klart, bra, då kliver jag härifrån. Då måste ju han gå igenom hela den här känslomässiga, ja, berg-dalbanan som det är liksom. Mm. Men du menar att killen har liksom inte anat att det har varit någonting på gång? Utan... Nej, eller? Nej, precis. Och då blir det så här typ att, ja, men jag kan förändra mig. Ja, men det är för sent. Mm. Liksom, du har redan gått vidare. Ja. Men har man inte... Ja, förlåt, Åsa. Fortsätt. Nej, men man är ju redan klar liksom då. Mm. Och då ska de börja med sin den här, alltså man kanske, om man hade varit smart så hade man ju kunnat sagt att okej, jag känner så här, jag tror det här är något vi kan jobba på, eller så har man liksom redan bränt hela förhållandet, och det är ju dåligt på ett sätt att man, om man hade velat fortsätta kanske. Ja, absolut. Men det är väl också bådas ansvar. Jag kan känna nu, om jag får vara generaliserande, jag känner inte alls dig, men att många killkompisar jag har, de berättar om att tjejer de är tillsammans med eller har varit tillsammans med är så där slutna, tyst, liksom så här, musslor som vill att killen ska förstå att det är någonting som är fel, fast hon säger ingenting. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, men att så här, han borde förstå att jag känner mig missnöjd med det här, men det är inte alltid man förstår det om man inte säger det, om man inte får höra det. Men jag tänker så här där, att om det inte ligger naturligt för den personen att... Alltså, om jag tycker ett sätt, eller för mig så tycker jag att man beter sig så här. Mm. Om inte den andra personen gör så, vem är jag att ändra den? Då är det den personlighet på något vis. Och den väljer att uppföra sig eller liksom ha de värderingarna eller vad det kan vara. Då vill inte jag ändra det för att det ska passa mig. Mm. Alltså, man måste få vara sig själv i förhållandet och accepteras liksom. Och att, om inte jag kan acceptera det, då kanske man inte är rätt för varandra. Mm. Jag måste också säga, Åsa, jag kan relatera till den här att man bearbetar ensamt. Ja. Och det är ganska intressant, varför gör vi kvinnor det? Inte alla, men vissa inklusive mig själv. Att man liksom väljer att bearbeta det här avslutet helt själv innan man verkligen ta det här steget och göra slut. Mm. Har man redan gett upp då på något vis? Att man tänker så här, nej. Det, ja, precis. Inte. Det tänkte jag också. Har man gett upp då är det som att det inte är värt att ge den chans till, kanske. Ja. Ja, men det är väl kanske det är svårt det här. Alltså hur, vad man har för syn på kärlek. Vissa tycker ju att funkar inte helt automatiskt, alltså går inte som på räls, då är det inte meningen att vi ska vara med varandra, medan andra tycker att nej, men det är alltid lite kämpigt i relationen, vi måste jobba aktivt, så att det är ju, kan ju krocka också, hur man tycker att hur mycket, det är intressant, vi får prata mer om det efter pausen sen, Åsa, det här med att ändra på sig, hur mycket ska man ändra på sig? Ja, jag håller med om det. För att man har folk som går på typ, ja, vi har varit tillsammans i ett halvår, vi går på terapi nu, okej, är det värt det? Liksom, om man inte kan få det att funka efter ett halvår när man borde bara ligga och knulla och ha det roligt och måste gå på terapi, då undrar man ju vad verkligen. Fast jag har faktiskt gjort det, jag ska berätta, fortsätt lyssna, ska jag berätta efter pausen varför jag gick i terapi med min kille efter väldigt kort tid. Ha det bra. Okej. Hejdå. Ring till oss efter pausen, fråga tjejorna. Nu kom vi in lite på när man är i förhållanden också, men det är ju lika bra. Ja. Någon gång ska man ju göra slut. Fram och tillbaka. Någon gång tar det slut. Optimisten här, Lina i studion. Vi tar en liten paus som sagt, stanna kvar. Du lyssnar på Cissi, Lina och Nenne i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. En tes jag har som kanske är lite kontroversiell, det är, och det är inte genetiskt tror jag att det är könsroller som har skapat följande enligt mig, att vid uppbrott mellan en man och en kvinna, oavsett vem som gör slut, eller kanske ofta en man blir lämnad, så är min erfarenhet också av vänner och liknande att män blir oftare än kvinnor de här hjälplösa offren. Vad ska jag göra nu? Du är ju mitt allt. För att man kanske har blivit ganska curlad som kille i ett förhållande. Att tjejen har gjort mycket som han inte har fixat. Vad säger ni, Denne och Lina? Nej, men det är sorgligt, lite sorgligt i så fall. Om ja, men jag känner tyvärr ganska många eller så här, periferin par där, alltså vuxna människor, där kvinnan är också mannens morsa på något vis. Ja, men gud, det är det hemska, så att tala om det i förhållande där folk faktiskt kallar sin partner för mamma. Då har jag en kompis. Och även lite så här skämsamt, men faktiskt menar det också. Ja. Ja. Ja, men en kompis med, det är hennes föräldrar, pappan då kallar hennes mamma för. Mm. Mamma, vad blir det för mat idag? Ja, men gud. Ja, så kan mina föräldrar säga om jag är hemma. Alltså, jag bor inte hemma sedan typ 10 år. Men om jag är hemma och hälsar på dem, då kan jag så här, fråga mamma. Eller då kan pappa liksom kalla mamma för mamma när jag är med. Aha, men jag tror inte att han kallar henne för det när de är själv. Då heter hon ju sitt namn. Ja, men det är ju jättekonstigt liksom. Så jag fattar skillnaden där. Ja. Vill du liksom träffa en ny kille som kallar dig för mamma? Nej tack. Nej tack. Nej, men alltså, även jag vet inte, jag var nog en mamma, lite så här mammaroll innan jag ens blev mamma på riktigt. Och det har vi snackat om, tror jag, förra veckan, Cici, att jag var lite den här också som tycker om att fungera lite som en mamma för pojkvännen. Oj, vad tycker du om där då? Alltså, de tycker väl det är jäkligt bra att jag går och plockar upp strumpor och kalsonger, i alla fall mitt ex. Gud, jag är allergisk. Ja, och det är lite så här, varför gör man det? Jo, för att varje gång jag ser de där kalsongerna och strumporna på golvet så irriterar jag mig. Ja, men jag varför tar jag inte bara upp dem? Jo, jag tar upp dem och så har det bara blivit så. Men det är också det här mycket, vi ska ta samtal, hold your horses, 0211 12 13. Vi ska bara ge lite saker att bli upprörda eller peppade på först. Ja. Många, jag har också varit en kvinna i ett förhållande, fast jag inte är så gammal, som tar på sig, alltså man tar själv på sig, och det är på något sätt så att snubben tycker att det är skönt. Det är klart. Den som har koll på alla födelsedagar, den som har koll på exakt när det ska köpas en present till svärmors dag. Mm. Alltså hur många tjejer känner inte jag som på allvar köper, upp med handen, ja, du, Kalina. Lilla syster. Nej, men som på allvar köper mors dagpresent åt sin sambo, sin kille då, åt hans mamma. Mm. Så här, nu, just det är ju mors dag imorgon. Eftersom du inte har köpt något här Pelle nu, så har jag köpt till från dig. Man bara, ursäkta, är din sambo 2 år? Ja, där går väl lite gränsen. Hade faktiskt, jag berättade om det, var det förra veckan eller förra? Ett av mina ex har ett syskon som skulle ta studenten. Och vi skulle åka dit och dit till en annan stad liksom, och fira. Och jag gjorde ett experiment då, för jag hade upplevt ganska länge, vi var ihop i flera år, att det var alltid jag som fick tänka på det där. Inte att han sa, nu måste du tänka på det, men det var alltid av någon anledning jag som hade koll på när någon i släkten fyllde år eller sådär, praktiska saker. Så jag bara, nej, nu ska jag inte göra någonting. Jag vet när den är studentskivan eller liksom när det är. Jag vet att han vet också exakt när vi ska åka dit. Så vi sitter där, jag gör ingenting, jag är liksom bara i passiv. Vi sitter i bilen upp och han får panik, eller ner, ja, dit vi skulle. Han får panik, bara, jag har inte köpt någonting till min lillebror! Och jag var såhär, nej, okej. Ja, hemskt tråkigt, jobbigt liksom, det är din lillebror. Och då börjar han så, du märker att han liksom vill vända sig och skylla på mig. Men, varför har du inte påmint mig? Ja, men typ så, varför har du inte köpt något? Exakt, men jag ser ändå på hans ansiktsuttryck att han så här hejdar sig i mig så här, och han på något sätt förstår, man ser liksom i blicken att nu kommer en insikt om att det är faktiskt inte hennes ansvar. Och det slutade med att vi fick så här, köra rally in i någon liten by och rafsa ihop någon sån här... Han sprang in på någon bokhandel och köpte något. Och jag hjälpte honom faktiskt köpa en blomma, för jag kände att nu kan jag vara schysst. Men fasen vad han tror han lärde sig en läxa där. Jag tänkte precis säga det lärde han sig någonting kanske. Ja, och en annan gång en liknande så, när faktiskt en dåvarande annan kille inte köpte någonting till sin mamma på morsdag. Och vi stod där och fick skämmas. Då var det han som fick äta liksom äta hundhuvudet. 0200 11 12 13 är... numret du ringer. Hasse, hallå. Tjena Cissi, hej alla tjejer där borta. Tjena. Alla mammor får jag väl säga då. Ja, det är bara en. Ja, jo. Några kommentarer. Först och främst det här just med uppbrott och att killarna känner sig övergivna. Det finns statistik faktiskt. Det gjordes en jättestor undersökning. Nu kan inte jag hänvisa till var, när, hur, för att det kommer jag inte ihåg i huvudet. Nej, men det är okej. Okay. Man kommer inte ihåg allt i huvudet. Nej, men alltså om hur män och kvinnor bryter upp. Intressant. Och det visar sig att män bryter upp. Nu är det här ju bara generaliseringar. Undantag måste ju alltid finnas. Men män bryter upp när de hittar en annan. Mm-hmm. De går alltså från ett förhållande till ett annat. Kvinnor däremot bryter upp när de har tröttnat. Okay. Så att killar, om man ska vara generell, eller enligt en undersökning, ja, vet du var man kan hitta det någonstans? Du kommer inte ihåg det? Det man kan säkert i en familj för 100 år. Ja, ja, men man kan säkert googla sig fram till det. Ja, men också, ja, det som i så fall stämmer, och det kan nog många känna igen, ja, även här i studion, att killar är lite mer trygghet, generellt trygghetsnarkomaner, att det är kanske dåligt på alla fronter, men man vill inte vara. Det är ganska bekvämt att vara i ett förhållande också. Man vet vad, ja, man har, men man vet inte vad man får. Den har, nej, man, men det kan absolut vara, naturligtvis. Varför tror du då, rent, om vi får spekulera här, Hasse, ja, om vi säger att det nu är så, varför är kvinnor mer benägna om att så här, ja, lämna när man är trött på det, medan killar vill hänga sig kvar och sen kanske byta ut mot en ny? Ska jag tala om det? För att ni är födda i fel generation. Ni är tillbaka till en 50-tals macho-generation där killar ska vara på ett sätt som de är på, i OC och allt skit som händer. Jag däremot är en typisk velourkille som är född i slutet av 50-talet, början på 60-talet. Som alltså satt med mina tjejkompisar och sjöng Opa Jalor. Mm. Vi betraktas allmänt som mjukisar och mesingar, men vi är 100% mycket mer män än de där snubbarna med breda tjejpartier. Som där jag förstår. Som kallade farliga typerna. Så du är inte rädd, Hasse, för att men helt enkelt för att vara själv? Generationen, på gott och ont. Så tillhör den generationen. Men en sak som inte vi lärde sig oss, och som inte killar och tjejer har lärt sig än, det är att förstå varandras språk. Det här är ett återkommande tema, men det är helt fantastiskt. Tänk dig att du sitter tillsammans med din kille i en bil och ni ska åka ganska långt. Mm. Och så säger du helt enkelt, borde vi inte köra av och dricka lite kaffe snart? Ja. Nej, säger han, vi kör vidare. Och när vi kommer fram så kommer du vara skitsur. Hörde inte du att jag ville köra av och fika? Ja, men du frågade bara vad jag tyckte. Ja, misskommunikationen. Det var ett förslag. Ja. Jätteintressant. Jag tror många kommer nappa på det här. Tack för ditt samtal. Tack, Hasse. Ha det gott. Samma. Hej då, velour, Hasse. Hej då. Var han själv som sa det, så det var ingen förelämpning kanske. Hörrni, det är nyhetsdags. Det går ju fort. Oj, alltså. Ja. Men sen, vi har lång tid kvar. En halv timme. Så ring på det här som Hasse tog upp med kommunikation mellan män och kvinnor. Det kan man ju också implementera, för att använda ett fint ord, när man pratar om uppbrott. Att jag kan tänka mig att, alltså, nu ska man inte vara skadeglad, men om man tittar ut som betraktare då, flugan på väggen liksom, när ett par håller på att göra slut, man bara, men herregud, ni kan ju inte prata med varann. Nej. Och det har man säkert inte själv kunnat när man har stått där heller och bara stått och skrikit liksom. Kommunikation. Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Så. Men du sa inte att du kände, nej men jag förstod inte. Man bara, 0200 11 12 13 är numret du ringer. Fråga tjejerna eller bara kommentera. Det är fritt fram här i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Fråga tjejorna i Radio 1. Vilka sitter framför mig, Sissi här? Nenne och Lina, som är praktikanter på Radio 1 i några veckor till. Vad är det, 2 veckor kvar nu? Är det så kort? Det kanske är. Ja, nästa, det är det. Ja, vi sänder ju nyår också, men vid 12-slaget där så tystnar Radio 1 forever. Ja, kanske i alla fall. Superdeppigt. Men nu skiter vi i det. Nu är det fredag den 13, eller vad säger det, fredag den 6 december, och vi pratar om vad då, relationsgrejer. Det är uppbrott ju, vad vi är inne på. Detta roliga ämne. Peppande en fredag som denna. Men det är ju storm och Nelson Mandela är död. Ja. Och det är så här bara jobbigt idag. Så vi... Det ska inte vara kul den här fredagen. Nej, faktiskt inte. 0200 11 12 13. Peter! Nej, lägg inte. Daniel! Tja! Hej, tja, Daniel! Hej. Bara stänga ner allting här, kör vad ni säger. Stänga ner cementblandaren. Ja, precis. Ja, jag sitter och slevar grävmaskin här. Ja, men det är nästan samma sak. Nej. Ja, jo, det är i samma kommun kanske. Men, Samma grannland. Skit i det nu. Vad tänker du på? Ja, vad fan. Jag tycker jag säger att ni hör att ni sitter och kastar skit på oss killar om och säger att ni är våra morsor och grejer. Nej, inte alla, men att det blir så. Jag vet, men vi målar med bred pensel här idag, eller? Ja, det gör vi, absolut. Ja. Jag tycker att det är precis tvärtom. Jaså, hur då? Jag uppfattar, nej, men jag tycker att det är tjejerna som har psykiska problem och man får sitta och leka psykolog åt dem för att få någonting gjort hemma. Och det är samma sak där som det har varit förut. När könsrollen, när kärringen lagar mat och diskar och städar och sånt där, vilket jag för övrigt är emot. Jag tycker att det ska vara jämställt, men jag tycker att det håller på att bli precis åt andra hållet nu. Mm. Det är så mycket snack om genus, att alla ska vara lika, så att det det håller på att bli kaos. I alla fall var det min uppfattning runt omkring folk i min ålder. Hur gammal är du? Jag är 30. Ja. 30. Mm. Ja, men det är typ i vår ålder. Men vad, ja, du menar då att tjejer som du har stött på är lite så här, vill ha en daddy, har daddy issues, eller vad säger man? No, precis. Alltså att de klarar sig inte själva. Det är ju fan knappt att de kan koka vatten. Men har inte det lite med åldern att göra det? Eller hur gamla har de varit, om man säger? Har de varit yngre än dig? Det är väldigt, väldigt blandat. Uh-huh. Väldigt blandat. Jag kan inte säga att alla har varit så, men många har varit så att de har haft jävligt problem om hur man tar hand om sitt eget liv. Framförallt ekonomiska problem tycker jag varenda jävla tjej har nu för tiden. Men har du sökt dig till dem, tror du? Nej, jag kan nog ha varit, jag är ju ganska hjälpsam om jag försöker hjälpa alla, och det är klart, när man är ute på dejtingsidor, där är det ju mycket tjejer som har problem, inget tack om saken. Mm. Det är svårt att hitta någon som inte har problem. Du kan skriva det så här: obs, vill inte ha någon, så här, du ska vara problemfri, rök och problemfri. Som kille på en dejtingsida är det typ omöjligt att få kontakt ändå. Så jo, jag vet. Jag testade ju faktiskt att starta, även om jag inte är intresserad. Jag har mitt på det torra nu i alla fall. Så startade jag en lite profiler, fake-profiler, bara för att så här, kolla om det var sant det som alla sa. Att är man bara tjej och har liksom en hyfsat snygg bild, så får man... Jag hade en bild när jag hade peruk. Jag tror inte någon skulle känna igen mig. Skitsamma. Men jag fick så jävla mycket mejl. Alltså det var så här helt bizarrt. Och en killkompis som har en profil som är så här snygg och liksom, ja, en seriös profil, han får typ ett mejl i månaden. Av, och då är det någon så här rysk tjej som typ vill ha visum i Sverige. Ja, men så här, gifta in med mig, jag behöver bo i Sverige. Ja, det var väl ungefär de kontakterna jag fick också. Så det är ju hemskt med könsroller, och så här, att vi ska hålla på att bli jagade och ni ska, eller ni tvärtom. Det är, ni ska, ja. det är inga könsroller, det är så det är. Jag tror inte du kan ändra på det. Jag tror inte man kan ändra på könsrollerna fullt ut heller. Idioter. Nej, inte fullt ut, absolut inte. Man kan ju öppna upp lite för att... Men det är en annan diskussion, det är, ja, absolut. Men det jag tänkte fråga var... Det jag tänkte fråga var, det kan ju vara så, om vi får leka lite psykologer här ännu mer, att du... Daniel kanske har sökt dig aktivt till tjejer du kan ta hand lite om. Ah, att du vill känna dig lite så här. Vad sa du? Jag jobbar för mycket. Jag tycker bara att jag skapar problem. Jag försöker hålla det på en normal nivå, men att det eskalerar sen. Nu har jag haft tjej sedan 2 år. Så. Och hon kan koka vatten och betala sina egna räkningar. Hon är duktig. Vi har lite problem vi också, men ingenting som är under världskrig. Alltså, det står i vattenglas ibland, men... Men hon kan laga mat, och visst, hon har också haft issues, men och har väl fortfarande issues, men det har väl jag också. Alltså det är ju inga problem så länge man kan hantera, så länge man kan prata öppet om det. Ja, det är det som är problemet, att prata, att kommunicera. Det är det jag märker är det stora problemet. Man säger saker, jag försöker vara så tydlig som möjligt och reda ut allting på en gång. Så fort det blir någonting som man är oense om, försöka prata om det, bryta ner det. Lirka lite grann och se om man kan lösa det. För man behöver aldrig bli arg på varandra egentligen. Nej. Men där har du kommunikationen. Jag tycker många tjejer, de säger inte vad de tycker. De vill att man ska, men det kan jag hålla med om. Därför har jag känt mig väldigt okvinnlig, om man säger. Jag vet inte hur ni andra i studion har känt, men som jag känner er två, som Lina och Nenne, så är ni väldigt raka också. Ni är inte de som så går runt och surar 2 dagar. Musslorna liksom. Och vill att, ja, men jag har ju haft pojkvänner och så, som har haft såna tjejer innan mig, som ja, att de blir så här chockade över att jag är rak och ärlig så mycket jag kan, och säger så här: nu tycker jag att nu blir jag irriterad på dig när du gör så här. Vad skönt att du, vad jobbigt att du är irriterad, men vad skönt att du säger det och inte går runt. För de är liksom vana vid att behöva gå så här och truga i 2 dagar. Är du sur? Nej, jag är inte sur. Och så ska du så här, du vet. Nej, men det här är the silent treatment som tjejer oftast gör, att man går liksom runt och surar i 2 dagar. Och killen börjar sur. Nej. Ja, vi gör inte det. Nej, vi gör inte det, men eller, det är väldigt vanligt, Daniel. Ja, varför jag tjejer så för? För det är ett problem som jag inte har med någon killekompis. Har du varit i någon chatt, då har vi slagit varandra på käften och sen blir kompis. Bra på sak. Den kanske inte att rekommendera, men jag förstår din poäng. Man reder ut det på en gång, man håller inte på. Och är det så att det blir långvarigt, då kanske man inte ska vara kompis längre. Då. Jag tror... Ja, nej, men absolut. Jag tror så här, Daniel, om jag får bara, ni andra får ge en snabb spekulation också, att det handlar om att kvinnor generellt, och inte alla, men de kvinnorna som är såna som surar och vill liksom att man ska läsa deras tankar. Det är lite så här prinsessan på ärten, alltså att man vill känna sig speciell och man vill få bekräftelse på ett sätt. Män vill ju kanske få bekräftelse på ett annat sätt. Men tjejer vill liksom generellt då att ja, om du ska få min respekt, om man säger, då ska du lirka, för man ska kämpa liksom för att få. Ja, men många förstår tjejer, du vad jag menar? Jag tror att många tjejer har en tendens till att göra så att säga en hörna av en fjäder. Mm. Att, det, kanske, det håller jag med om till 100%. Ja, att det liksom, att det, ju längre det ligger där och gror, desto mer blir man ju, då blir man ju ofta mer irriterad istället för bara ta tag i det. Men jag tror det handlar om bekräftelse och uppmärksamhet. Man gillar känslan av att någon får svansa efter en och fjäska lite för en. Mm. Men älskling, vad är det? Varför är det sur? Och så köper man en jävla paket glass och så kanske hon blir gladare och kommer hem med något blommor. Alltså man vill bli så här uppvaktad och fjäskad för. Och då använder man det som ett maktmedel, att det kanske inte ens är någonting man är särskilt sur över, har jag förstått, i sådana situationer när killkompisar sen har rätt ute med tjejen. Det kan vara världens minsta grej. Jag märker direkt på min tjej om det är någonting som stör henne. Mm. Och det man inte ska göra, det är att fråga henne, är du sur? No, don't. Det är absolut sant. För då, även om hon bara är irriterad, då är det 99,9% chans att då blir hon förbannad. Mm. Och då är det här silent treatment, pratar inte, ja, och så reder vi upp det då senare. Mm. Och så var det egentligen ingenting från början kanske ens. Nej, men det har blivit en stor grej liksom. Att jag frågade om du är sur. Mm. Jag är inte sur, jag menar det! Ungefär så. Det var jättekul att prata med dig, Daniel. Ha en jättebra helg och hälsa tjejen. Bra. Tack så mycket. Hej. Ja, men hörni, det här med kommunikation är ju jättespännande. Och det var ju som vi pratade om här, vi målar med breda penseldrag. Ja. Ibland får man faktiskt rolla på istället för att stå och dutta med en liten pensel. Ja. Nej, men det är klart att vi inte menar alla tjejer är så här och alla killar. Men jag tror många kan hålla med om att det är mer ett generellt förekommande, vanligt förekommande hos till exempel tjejer, att vi är mer, vad ska jag säga, inte lika raka. Jag har varit med om det, ni får säga vad ni har varit med om, men med tjejkompisar, eftersom jag har umgått så mycket med män, alltså har en brorsa och känner mig vara lite så här pojkeflicka eller vad ska man säga när jag var liten. Samma här. Så jag van vid att, ja, men om du och jag, om jag är irriterad på dig, Lina, så säger jag kanske inte så här att jag skriker ut det, men jag vill få sagt det ganska fort. Ja, men man kan ta det lite så här, men du Cissi, alltså det som du sa igår, jag tog åt mig lite. Det jag tycker inte det var okej. Ja, jag blev faktiskt lite ledsen. Ja. Men alltså, så har man, kan man säga, oj förlåt, för ofta är det ju så att det är väldigt få människor som vill andra illa med flit. Ja, precis. Utan det kan vara att man är obetänksam, att du är känsligare på ett plan och jag, ja, ni fattar. Mm. Och därför så har jag hamnat i ganska mycket trubbel med tjejkompisar när jag har, ja, varit sådär rak. För då är det många tjejer har jag upplevt som tar det så himla personligt. Mm. Eller om man jobbar med en tjejkompis, som du och jag ska starta ett företag ihop, Nenne, och jag tycker att du slarvar med bokföringen, säger vi. Och jag tar upp det med dig. Även om jag tar upp det på ett jätte så här, pedagogiskt sätt, så känner du dig så här, att du är påhoppad som person. Mm. Och så upplever inte jag att killar är generellt på samma sätt. Att de skiljer mer på sak och person. Och det kan vara ganska jobbigt när man är tjej själv att så här, förhålla sig till det här generella kvinnliga syn. Alltså förstår ni vad jag menar? Det här blir snårigt, men så. Och det tror inte jag är biologiskt. Jag tror att det är könsroller som har gjort att vi har hamnat där. Mm. Eller kanske någon biologisk aspekt också. Mm. Ring till oss och fråga tjejorna. Det kan vara en sån här saker om kommunikation eller om uppbrott har vi pratat mycket om. Mm. Vad tänker ni spontant om innan vi tar en paus om Daniels samtal här? Jag tänker så här att det är bra att han säger att nu tappar jag tråden här. Nej, men det är också tänker på att han har förmodligen ett mönster. Mm. För att han säger att alla tjejer gör så här och så här och så här. Och, men tjejen just nu, då gick det bra. Alla har problem. Det måste man komma ihåg. Men han var verkligen så här, varför är tjejer så här? Han drar ju alla över en kam. Kanske för att han har haft den erfarenheten. Ja, eller alla, men många. Alltså han har ju precis, det är baserat på hans erfarenheter. Ja. Men lite så här, varför går tjejer runt och är sura och tysta? Och det tror jag väldigt många män speciellt tänker så här att, men det är så kvinnor är. Mm. Alltså de skämtar ju om det i så här tv-serier och filmer och allting, att tjejer går runt och är sura i flera dagar och ja, bara, men alltså, you should know! Du vet, att vårt normaltillstånd är sur och sen så måste man fjäska med oss. Mm. Ungefär som att så här, tjejer inte vill ha sex, men de ställer upp om de får tillräckligt mycket presenter. Mm. Så här, men jag ligger väl med dig, jag låter dig penetrera mig i vagina om du ger mig den här Louis Vuitton-väskan. Mm. Då kan jag ställa upp. Men jag tror det är fler tjejer också som är bråkmakare, om jag ska använda ett 80-talsord. Att det är många eller vanligare till tjejer som kanske gärna söker lite bråk och gärna varför vill är det ha så det? I så fall då? Är det drama queens liksom? Ja, jag tror det finns. Jag känner ganska mycket killar som är drama queens, men det kanske är att det är en ny generation 80- och 90-talister som kommer fram där det är mer drama bland män. Ja, det tror jag absolut. Alltså, jag tror också att det kommer ske mycket på kvinnliga och manliga roller i framtiden. Men alltså, om 20 din, år så tror inte jag vi kommer ha den här diskussionen. Nej, men tänk din son, han är 3 nu, eller hur? Ja, snart. Ja. Han, tänk när han är 20 om 17 år. Ja. Hur kommer han vara? Tänk om han blir supermjuk. Jag har ingen jäkla aning. Liksom. Och det är det som är så kul, för att jag tror att hur 20-åriga killar är nu, tror inte, alltså jag har ingen aning om hur de är egentligen. För Nej. För på min tid så var 20-åriga killar annorlunda. Precis. Mm. Och när min son är 20 så, jag vet fan vad som är inne då liksom. Ja. Någonting som jag tycker vi ska högklackat på killar, vad vet jag. Någonting jag tycker vi ska prata mer om, det är en mönster, att man går in i ett förhållande med samma mönster. Det är faktiskt ganska intressant. Det är jätteintressant. Man ärver, och det här med folk som ersätter, både killar och tjejer då, som ersätter sin gamla partner med en typ liknande. Ja. Har inte ni varit med om det massa gånger att han har blivit ihop med någon som ser precis ut som exakt. Lisa 2. Ja, men exakt. Verkligen. 0200 11 12 13. Ringer du? Det är Fråga tjejerna i Radio 1. Vi är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Fråga tjejerna i Radio 1. Ett otroligt brudigt, men ack så inkluderande ändå, radioprogram. Vi snackar relationer mycket och sånt där som man inte kanske har tid att beröra i mediala sammanhang annars. För ofta, Nenne och Lina, så är det så här relationsspalter i någon tidning, och så är det så här en jättelång fråga, så får de ett ganska kort svar. Mm, det är helt normalt. Vad ska liksom någon av de här relationsexperterna svara? Så här, du verkar helt sjuk i huvudet, sök hjälp. Ja, så det att, kanske de borde. Ja, kanske. Jag ska ha en sån relationsspalt där alla är bara så här, du verkar helt störd, ska jag skriva till alla. Så här, skriv in dig på långtidspsykvård. Du är helt onormal. Ja, du är hopplöst fall. Men hörni, vi pratade om det här med relationer, uppbrott och allt däremellan. Och så har jag liksom glömt. Vad var det vi sa innan pausen? Ni ville prata mer om vad då? Mönster, att man kan gå in i ett, att man går in i förhållande med samma mönster kanske. Det är att man letar efter omedvetet då, att man letar efter samma typ av partner och går in, som jag har ett upprepande mönster, att jag går in med all in, 100% in i ett nytt förhållande. Du kastar dig handlöst. Kastar mig in och allting är så jävla bra, upp som en sol efter 2 månader så. Hur ska jag ta mig ur det här nu då? Nu har jag ju tröttnat på den här killen. Så du kan man säga, män för dig är lite som disktrasor. De är jättesåna. När man öppnar dem så är det så här, jag älskar att öppna nya paket med disk. Du vet, de är så stela och luktar så här nytt. Och så börjar man torka. Och sen efter ett tag så är den här, då har man liksom kramat ur allting. Ja, den börjar lukta illa. Luktar illa, är slapp. Sura. Det är jättebra jämförelse med disktrasor. Så vill man kasta den och skaffa ny. Men jag förstår det. Mm. Du vill bryta det här mönstret själv. Ja. Absolut. Hur ska du göra det, tänker du? Varför? Du måste ju ha en plan. Liksom. Det här går ju ändå bak några år. När jag var yngre så var jag väl lite mer så. Ja. Men då hade man ju råd med det på något sätt. Att, när man var 19-20, då hade man ju råd, nu gör jag sådana här situationstecken, att då kunde man ju köra lite förhållande. Nu när jag närmar mig 30 så tänker jag helt annorlunda faktiskt. Nu tänker jag liksom att nu är det nog dags ändå att hitta någon som man ändå kan se en framtid med ett tag. Vad känner du, Nenne? Du som är äldst här i gruppen, så är väl 31 är du, det är inte så gammalt. Men... jag kan ju relatera till Caroline här. För att när jag var i 20-årsåldern och var singel så kunde man träffa killar, var tillsammans i någon månad och sen så var det, hej då, och sen så var det nästa. Lite så. Så att Magnus Uggla-låten där, tack och hej nästa tjej. Det är verkligen så. Och det tycker jag för övrigt alla ska verkligen få uppleva. Ja, det är ju jättehärligt och jobbigt. Ja. Nej, men det är så, man måste få se den här sidan att kunna verkligen träffa nya partners och känna så här, fan vad jag är kär. Mm. Och sen så försvinner. Typ 2 dagar. Jag var jättekär en kille en helg, alltså det är helt sant. Jag var verkligen så här, jag älskar dig, sen på måndagen bara, nej. Nej, men det är den här förälskelsen liksom, den är helt underbar, men den håller inte länge. Nej. Och nu när man börjar, jag som ändå passerar 30, men ja, ni är på väg. Ja. Så är det liksom så här att då börjar man tänka på ett helt annat sätt. Ja, men det är långsiktigt också. Och kan jag säga så här, det har ändrats för mig, det hoppas jag de flesta känner, för då har man ju gått åt rätt håll i sin personliga utveckling. Mm. Om jag ser tillbaka på mina gamla förhållanden, då kan jag, det är ungefär som att jag skulle färdas tillbaka en tidsmaskin nu. Eller om jag hade träffat de här, det är inget fel, jo, en är det fel på, men de andra, alltså seriöst fel, men de andra är ingen fel på. De här killarna generellt är ju bra. Det är bara att de är ingenting för mig och jag är ingenting. För alltså, vi passar inte ihop. Och då skulle jag ju, det ska komma till att jag har lärt mig att Jag hade sett alla varningstecken såklart tidigare den här gången. Och hade jag kunnat resa tillbaka med en tidsmaskin så hade jag ju stått där bredvid mig själv och bara, hur fan kan du finna dig i det här? Eller hur kan ni ha det så här? För det här är ju helt sjukt, så här, destruktivt och tråkigt och osexigt och ospännande. Och framförallt så här, ni kan inte prata med varann. Men det kanske ändå var en läxa som du lärde dig. Ja, jag ångrar absolut. Det är ju samma, man ska inte ångra saker. Mm. Eller något kan man säkert ångra. Förlåt att jag snattade en mascara på Olens mamma där. 1999. Det var dumt. Ja. Nej, men det jag ska komma till är att jag skulle aldrig kunna vara i ett förhållande idag. Aldrig. Oavsett hur snygg han än var, hur spännande han än var, allting sexy och jättebra sex och allting. Om det inte funkar att kommunicera. Mm. Nej. En människa, det inte går att prata. Liksom, vi pratar inte samma språk på något vis. Mm. Och då menar jag inte bokstavligen, utan samma... Vi förstår inte varandra. Nej. Sen jag tänker att alla de här negativa dejtinghistorierna eller allting man har varit med om med killar och sådär, för mig idag så har jag lärt mig otroligt mycket om killar just på grund av det. Allt det här negativa. Vad är det, om vi ska fortsätta generaliserings-SM här, Nenne, vad är det du har lärt dig framförallt? Det är lite så här hur killar fungerar, att man inte ska släppa hela sitt hjärta så som Caroline gör. Nej, men så här, att man verkligen liksom måste, alla de här mötena sen 10 år tillbaka har varit liksom så här att man har lärt sig väldigt mycket av det. Både på gott och ont, men i slutändan nu så vet jag vad jag söker. Mm. Mycket mer. Ja, jag skulle vilja säga att jag har lärt mig mycket om mig själv. Mm. Definitivt. Och faktiskt har dejtat runt en del. Ja, men det är det som man ska se det. Även om man ger till andra så får man ju väldigt mycket självinsikt. Mm. Alltså man kanske inte fick så mycket av just den personen. Nej, du kunde inte ge mig en orgasm, jag har bara fejkat i 3 månader och du var bara taskig och tråkig. Men jag lärde mig någonting. Mm. Jag fick någonting av dig. Och det var en insikt om att jag inte vill vara med någon som dig. Tack. Precis. Ja. Och det är ju samma sak, att det spelar ingen roll vilket kön eller vilket kön man blir kär i, utan jag tycker det är så deppigt när folk sitter och ska ångra sina gamla relationer. Mm. Varför ska man det? Ja, till och med om jag hade blivit, nu har inte jag blivit fysiskt utsatt någonstans, alltså slagen eller så, men även om jag hade blivit det så hade jag nog ändå inte suttit här och ångrat att jag haft den relationen. Mm. Man kanske ångrar att man inte lämnade i tid i så fall. Det kan man göra, absolut. Men jag tycker inte man ska vara så hård mot sig själv heller, för alla som har varit i någon form av destruktiv relation vet. Mm. Det är inte så jäkla lätt. Nej, alltså man är ju... Första kränkningen, om man säger, kommer ju inte så här första veckan, utan först sådana människor opererar ju jävligt smart. Det är när man har fått tilliten. Ja, när man har öppnat sitt hjärta totalt, när man har fått tillit, när man har fått en känsla av att det är vi, då kan de här signalerna av svartsjuka komma. Och jag pratade med en tjej i min bekantskapskrets häromdagen om det här, och hon är verkligen en så här stark, cool tjej som inte liksom tar skit egentligen. Men hon lät sig kuvas till den grad i ett förhållande för några år sedan att hon så här knappt lämnade lägenheten. Mm. För att hennes kille var så kontrollerande och hon var så här den sista vi kunde se. Vi förstod ju att någonting var fel, men vi är också ångest över att vi inte fattade. Men det är svårt, man vill inte lägga sig i för mycket. Och... Nej, men det finns ju folk som är extremt manipulativa, och då kommer det knäppandes utan att man ens är medveten om det själv. Jag har själv varit där också. Ja, men det där är så kul, det här med kommunikation. Vi borde lära oss det i skolan, tycker jag. In med retorik på schemat. Lär dig snacka med varandra. Mm. Det är en stor skillnad på hur killar och tjejer snackar med varandra. Det tycker jag. Även i lillskolan. Liksom. Så att sen när man blir äldre och i ett förhållande så blir det ett stort pussel och det saknas många bitar. Alltså, det är lite så liksom, att vi hittar aldrig någon slags väg där vi kan mötas, och det är ganska intressant. Ja, men det är verkligen så. Jag som är uppväxt, nu har jag 2 bröder och så har jag en fantastisk lilla syster, men det är verkligen så här, bara en enkel grej. Att jag kanske, det skulle vara gott med lite salt på den här pastan. Och så en brorsa. Salt! Ja, men det här är faktiskt bevisat. Kvinnor använder 1000 fler ord per dag än män generellt. Mm. Och det handlar också om att man har hittat, när man har gjort sina genusundersökningar och så, att i förskolan i Sverige i alla fall, så ger vi pojkar mindre ord än flickor. Alltså personal, omedvetet då, pedagoger, pratar mer med flickor. Mm. Om du är 3 år, säger vi Nenne, och så frågar du mig någonting, då använder jag, om du går bort och tittar i lådan där, så drar du ut den och så bla, bla, bla, till killar säger man, det finns i lådan. Alltså man ger män, små pojkar, du klarar det mycket själv. Färre ord. Mm. Och det är klart att det genomsyras i kommunikationen sen. Mm. Det är helt självklart. Så det är intressant. Och deppigt. Ja. Så du får gå till din förskola nu när någon säger, ni måste prata väldigt mycket med min son. Gärna långa meningar. Ja, lite känsliga ord också. Ja. Han ska gärna lära sig franska också, så om ni kunde prata det. Ja, precis, lite sänger lite latin också. 0200 11 12 13 ringer du efter nyheterna, fråga tjejerna eller kommentera någonting vi pratar om relationsmässigt. Alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Vi rullar in i timme två, det är fredag. Stormen Sven drar in. Den heter någonting annat i Danmark, Simone va, eller hur? Sven? Igen? Nej. Sven? Förlåt. Nej, det kanske, fan, det heter ju, jag har dålig kod. De döper in om stormarna också. Ja, men idag heter den, det här är Sven. Det här, du pekar, det här jag är Sven. Jag pekar på fönstret och säger, det här är Sven. Ja. Jag såg en rolig tweet, det var så här, vem är egentligen den där stormens vän? Någon som har hört fel. Så här, ja. Det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om relationer. Nenne är här, Lina är här, yes. Jag, Sissi är här. Och vi vill att du ringer till oss. Numret är 0200 11 12 13. Oh, vad käckt. Tjo och tjim på fredag. Jag var, på tal om käckt, så var jag för övrigt på julgalan igår och konferenseraren, någon kvinna som jag inte minns namnet på, hon var så här klämkäck som man nästan ville strypa någon. Hon var, oj, jättegullig, men hon var så här, och då så kom igen nu allihopa i Tele 2 Arena så sjunger vi, och jag bara, men herregud. Vet du vad det värsta är? Ta lite kokain eller på sig, ta lite neråt, tjack. Alltså, de värsta är de här. Mår ni bra? Ja, jag hör inte. Han bara, men skaffa revaxör då för helvete, för vi har redan sagt bra. Ja. Dagens citat 0200 11 12 13. Hej Bobby. Nej, Bobby bara, orkar inte mer om det här. Vi pratar om relationer. Det ska inte spåra ur här. 0200 11 12 13. Jag måste bara fråga en sak som är relationsbaserat. Mm. Det här är helt sant. Nu ska jag hänga ut min bror. Jag har sagt tidigare i radio att det här har varit en kompis. Det här är min brorsa, för det, nu är det så länge sedan. Han, vi har ju lite Tourettes. Alltså det är inget fel, Tourettes är ju en diagnos. Ja. Och vi har inte det diagnostiserat. De har till och med kollat, jag har alltså inte det på pappret. Men jag tror ändå att vi alla i vår familj har en släng av det. För vi har liksom en förmåga att säga saker rent tvångsmässigt. Eller så här, bara för att liksom ligga lite på gränsen och för att det är roligt. I situationer när man inte ska säga... Alltså inte så att jag skulle gå in liksom i en... och skrika Heil Hitler liksom i en synagoga. Alltså det är inte på den nivån, utan det är mer i sociala situationer på en liten nivå. Mm. När min, i alla fall, när min brorsa träffade sin tjej för 10 år sedan, som han nu har 2 barn med, men då var de första middagen han skulle äta hemma hos hennes mamma. Då säger han, det här är så helt sant. Jag börjar garva innan du har berättat. Han har inte träffat mamma någonsin och hon har dukat så här fint. Och då säger Ann-Sofie då, som hans tjej heter, ser du Thomas, de har målat om här. Mamma har målat en, var inne då med fondväggar, så när någon tapet hade någon fondvägg. Han bara, ja, men det är lite så här bajsbrunt och blygdläppsrosa. Och jag bara så här, jag var inte med, men jag kan liksom, har man inte den humorn så är det lite så här, ja. Och jag var, det här, nu spolar vi framtiden 10 år, jag, det är så här bara typexempel, när jag så här träffar mina blivande, eller nya då, nuvarande, ska jag säga, då blivande svärföräldrar första gången. Och bara så här, dra, lägger någon sån här skämt om döda barn. Ja, men ni vet, på sån sätt som bara, varför gör jag det här? Vad är det för fel på mig? Och det blir så här tyst. Ja. Ni vet, så där tyst som man kan bli. Ja. Man kan skära liksom, luften ner som halloumi. Ja. Man bara froff, froff, froff, froff. Så, så jobbar jag. Ja. Men det, alltså, det kanske är din icebreaker. Ja, har ni tänkt på det här med tänker man ska göra konst av benpipor från döda barn? Är det en bra, så här, nej, don't go there. Okej, vi byter ämne. Men på tal om relationer och kommunikation. Yes. Jag är bra på kommunikation, jag inte är fruktansvärt på kommunikation. Det är lite svart eller vitt. Mm, hur det funkar ni? Det är så, gud vad svårt, men det är så olika. Jag skulle vilja säga att jag inte, att jag, nej, men jag är inte den som är musslan och går runt och tiger, men det är jag nog är ibland jag ändå. Mm. Jag ibland har också, men jag har svårt att tro att du är så musslig. Ja, men jag kan också vara den som är det sur. Nej, inte. Får du sluta med? Ja, ja, definitivt. Nej, men det är olika. Jag kan vara både och, tror jag. Ja, nej, nej. Nej, jag är också, jag tar ju till musslan när jag känner att jag vill vara lite så här offret. Oh, lite så. The silent men samtidigt så när jag känner mig lite bitchy däremot, så bara man, du vet, så här, kör jag all in liksom. Mm. Och, ja. Ja, men det, man kanske... man väljer lite vem man vill vara där, tror jag. Ja, man tar på sig offerkoftan ibland. Mm. Bara den är skön, den kliar efter ett tag, men den är skön. Nu är Bobby med, han har orkat tillbaka. 0200 11 12 13 ringer du. Hej du. Ja, hallå tjejer. Hej Bobby. Dag. Vad vill hallå. Du säga eller fråga eller tycka? Jo, jag tyckte ni var inne på en intressant grej där angående de här kontaktannonserna där. Du hade själv gått in med någon profil och du kände någon som hade någon jättefin profilbild och det var så tufft att få svar, va? Ja, jag sa att jag gjorde, för de som inte hängde med där, jag gjorde ett fake-konto med en bild på mig men som inte såg ut som mig. Det var så en tillfixad, alltså jag hade peruk och allt möjligt. Men då fick jag jättemycket svar av, eller alltså killar som bara bombade så här med allt från direkta förslag till frierier och allting. Och en killkompis då som har en riktig profil som inte är fake och som är snygg på sin bild, han får typ aldrig några mejl. Nej, men alltså vad tror ni det där beror på? För det är ganska intressant frågeställning. Kan det vara så att killar är lite mer rakt på vad de vill kanske? Ja, alltså, jag har ju en del i bekantskapskretsen som har skilt sig från sina fruar och så vidare. Och där har jag märkt att flertalet utav de här killkompisarna, de är fortfarande singlar efter flera år. Medan deras fruar, de är inne i nya förhållanden. Mm. De har gått vidare direkt, ja. Ja, de går vidare liksom. På något sätt så verkar det verkar lättare om du som kvinna bryter upp för att hitta en ny, du kanske startar en ny familj eller hitta en ny man och så vidare. Medan mannen, han kanske går ner sig och börjar kröka, supa, blir deprimerad. Liksom att det blir tuffare på något sätt, va? Ja. Och jag kan liksom känna att de som är inne i ett förhållande nu, att det blir svårt att ha en plan B. Mm. Skulle det nu skita sig till exempel att, ja, låt säga att man går skilda vägar, vad kommer att hända då? Liksom, det är inte sådär så att wow, fan nu går jag ut med en kontaktannons här och annonserar efter någon trevlig tjej och tror att jag ska få svar typ nästa dag, va? Alltså jag kan säga så här, jag är inte, förlåt nu avbröt jag dig Bobby, var du klar? Det är ingen försök på det. Nej, men jag är inte emot nätdating. Alltså jag är inte en bakåtsträvare. Det är jättebra om man kanske bor lite avsides, om man är lite blyg, om man bara vill testa någonting annat. Men jag är ändå en påhejare av IRL, alltså köttsliga livet. Mm, för att jag kan bara prata för mig själv. Men jag hade aldrig träffat mannen i mitt liv, som jag faktiskt vågar säga att det är, på en dejtingsajt. Det har vi liksom skojat om. Vi hade inte ens ägnat varandra en tanke. För att han var inte på pappret min typ. Och jag är absolut inte hans typ egentligen. Och därför hade vi sållat bort varandra redan liksom i första ledet. Nej. Men däremot när vi sågs, bara råkade träffas på en grillfest av en slump, för jag känner hans familj, känner hans bror, så var det så här, oj, du var intressant, du är absolut inte, eller vi sa inte det, men man kände ju det så här, du är inte min typ, men shit vad bra vi snackar med varandra. Och efter det växte det fram någonting. Så att mitt tips om man känner att det är trögt, framförallt som kille då på dejtingsajter, det är att vara lite fräck och bjuda in sig själv på, ja men så här, det är säkert någon som har någon glöggfest snart du känner, eller hur? Jag vet inte om du är singel i och för sig, Bobby. Nej, alltså, jag är ju inte det, va? Nej, men okej, men om vi ger tips till någon annan, förstår jag menar att man, nej, om man är singel... Alltså, jag är ju inte en person som... Jag är inte en person som sitter liksom och bara... Vad fan, allting är frid och fröjd liksom och så vidare. Vad som helst kan ju ske, va? Du vill ha en plan B, menar du? Jag vill ha en plan B. Jag tycker att har man den möjligheten så ska man försöka ha en plan B. Skulle gå käpprätt åt helvete. Jag menar, steget till att du kanske krökar ner dig, blir deprimerad och får gå på antidepressiva är ganska så påtaglig. Om du liksom inte vet hur du ska bete dig om den dagen kommer, va? Ja. Men Bobby, förlåt Bobby. Då kan jag känna liksom, är du tjej och kvinna så behöver du inte alls gå och oroa dig så mycket, för att du vet att du sätter in en profil på en nätdating-sajt. Då kanske du har hur många hunkar som helst efter dig. Du bara väljer att vraka vilken du ska ta. Han som ser trevligast ut och schysstast. Och han kanske stämmer in helt på dina krav och så vidare. Medan kanske en kille då, han får jobba frenetiskt. Och hans självförtroende kanske bara blir sämre och sämre. Och då tar han till flaskan istället, va? Mm. Men Bobbe, är det dina vänner som har varit så att de har blivit dumpade eller någonting och känt sig övergivna och tagit till flaskan? Har det hänt mer än två gånger. Ja, alltså jag kan se en tråd emellan de här personerna. Fan, det är inte så jävla lätt där ute. Alltså, jag skulle fan vilja vara i deras situation. Jag skulle inte vilja byta plats för att ta den där fighten. Det är inte jag så jävla... Jag känner mig liksom inte så jävla bekväm med det. Nej, men jag tänker också precis, nu får rätta mig om jag tycker att jag har fel här, men som det är med arbetslöshet, fastnar man i en längre spiral av det, alltså det går lång tid som man inte har något jobb, då är det ännu, då blir det bara svårare och svårare att hitta ett jobb. Och det är kanske samma sak med förhållandet, att är du singel i 5 år då liksom är det mycket svårare att hitta någon än om du är singel ett halvår. Det tror jag absolut. Ja, det tycker jag var en bra jämförelse där. Att man fastnar i det beteendet, om man säger, det mönstret. Ja precis. Att, fan, det är tufft liksom. Utan saker och ting ska ändå i ett halvår. Sen blir det bara tuffare. Jag menar, de här personerna... Fan, nu försvann du, Bobby. En gång till. Upprepa. Ja, du vet att alltså, åren går. Den går ganska fort. Och märker du då att det blir tufft och sådär, då kanske det blir ännu svårare. Sen så börjar du ta till flaskan och du kanske blir av med jobbet och du blir ännu mer deprimerad och kommer in i en jävla ond spiral, va? Men det, alltså man pratar ju mycket om feminism, feminism och så vidare, tjejerna, du vet, så här. Men just den här frågan, där tycker jag att ni tjejer, ni sitter på en högre pedestal än vad männen gör. Ja, kanske. Man brukar ju prata om att det är vi som väljer. Ja. Men jag vet inte om jag riktigt håller med om det längre. Nej. Det har väl ändrats. Men det är ganska skönt att känna det. Att det är ett ganska stort val i livet också. Jag menar, de flesta vill väl leva i tvåsamhet. Och, ja, det tror jag. Ja. Men jag tror inte att det är så enkelt längre, Bobby, att liksom... Jag har aldrig känt det som tjej, även om jag fått slå mig lite för bröstet och säga att jag är hyfsat snygg, hyfsat smart och hyfsat rolig. Alltså så här ett kap då för många. Och det är säkert du också och de andra i studion. Nej, men att man tillhör kanske liksom inte slaskhinken med obegåvade idioter. Så. Men ändå så har inte jag känt att vi har kunnat välja av rak. Utan man har ju en del krav också på dem man vill. Alltså, jag har ju ganska mycket intellektuella krav. Att det ska vara en snubbe som är smart. Som inte är goddag yxskaft. Så, så att, jag tror att det är tjejer väljer. Ja, fast vad är det vi har att välja på då i så fall? Och ni killar kan väl också välja. Alltså, det handlar väl lite om hur man... Vilken lista man har, vad säger på krav. De som ni väljer eller som ni helst vill ha, de kanske är upptagna också, va? Så framförallt när man blir äldre. Jag menar, jag hade ju tur som haffade en kille liksom i rätt ålder, som jag tycker är rätt ålder då för mig, som inte var gift, hade barn redan, som var singel liksom just då. Det är ändå ett lotteri på något vis. Han kunde lika gärna ha varit gift sedan 2 år tillbaka, haft 2 barn, vad vet jag. Liksom. Tack för ditt samtal, Bobby. Lycka till med kärleken själv. Ja, jag önskar detsamma och ni får ha en trevlig helg på er. Detsamma, Bobby. Okay. Tack för idag. Hej. Hej. Hej då. Efter pausen ska ni få berätta lite om det här med kravlistan, tänker jag. Vi gick ifrån nu, vi kan prata mer om uppbrott också. Men jag vill höra lite hur ni tänker om när ni är singlar båda två. Finns någon ambition där inne att hitta någon, kanske? Ja, Caroline. Vi har ju pratat om det här. Men det är väldigt så här, jag vill träffa någon, Caroline är lite mer så. Ja. Vi pratade om det mer. Skulle Tom Hardy ringa så hade jag ju sagt yes. Men jag fixar det, jag känner ju honom. Bra. Nej, jag skojar bara. 0200 11 12 13 är numret i alla fall. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Välkommen tillbaka, eller till om du precis slog på radion, fråga tjejorna eller snacka med tjejorna, kan vi säga. Det är jag, Cissi Wallin, här. Det är Lina. Oj, förlåt, jag var så inne i Tom Hardy här nu så jag glömde tid och rum. Var inne i Tom Hardy, det låter obehagligt, men din näve i hans anus. Ja, till och med det faktiskt. Grävde lite, förlåt. Nenne också. Ja, och det sjukaste hände precis. Krille som ringde oss förut, han började följa mig på Instagram. Oj, vad kul. Hur ser han ut? Men han har ju inga bilder. Oklart. Vi får gå och titta. Det är så roligt när ni som lyssnar dyker upp i andra sociala sammanhang, för då kan man på något sätt få, det är jättekul. Man det är en relation jag har nu. Ja. Eller hur? Rösten är inte allt. Nej. Det är även kul att se. Här tror jag en bild. Han ser trevlig ut. Han är ganska lik min brorsa. Kolla. Eller ni vet ju inte hur min brorsa ser ut i och för sig, men ja. Han ser ut som en kille. Alltså, han ser jättetrevlig ut. Bilden där. Ja, om det är du på bilden. Biff. Är det du, Krille, så kan du ringa in. Ja, jag vet. Skit i det, vi pratar mer om relationer och jag tänkte vi skulle snacka lite om det här med kravlista. Vill du som lyssnar ringa och ha lite tankar, åsikter, erfarenheter du vill dela om det här med antingen att man själv har en viss kravlista på sin blivande potentiella partner eller om man har mött någon. Vem var det som, var det Kinmark här som berättade det? Att hans kompis, som jag inte vet, ska vi inte hänga ut honom heller, men han hade gått på någon, skitsamma, någon berättade att dennes kompis hade dejtat en superhärlig tjej. Alltså verkligen så här, vad kompisarna tyckte var 10 poäng. Mm. Men han hade då bestämt sig för att han gillar inte blondiner, han gillar brunetter. Och hon var blond, så att hon gick bort. Ja. Alltså hon dog inte, men hon gick bort. För, nej, jag fattar. Men alltså, så här, nej, jag vill inte vara med, jag kan inte dejta dig längre för att du är brunett. Mm. Eller blondin, och jag vill ha en brunett. Mm. Ja. Det där låter ju jättekonstigt. Där kan missa om sin livskärlek kanske. Men varför vi kan börja så här, har ni såna kravlistor? Men jag har ju suckat här nu två gånger när du tagit upp kravlistor. Varsågod och suck. Nej. Ja, för det första så tycker jag det är väldigt irriterande med folk som säger, ja, man frågar, ja, men vad vill du hitta för kille, och de som säger han ska vara snäll. Det är väl inget krav att någon ska vara snäll. Det är väl en självklarhet att man letar efter en partner som är snäll. Det är ju bara fruktansvärt att man har det som ett krav då. Mm. Och sen den andra delen, att det är många, både tjejer och killar, som har, ah, han ska vara snygg, han ska vara rik, han ska ha det, han ska ha en snygg bil, han ska ha ett stort hus, han ska ha bla bla bla bla bla. Ja, men är du ett jävla kap själv då? Ja, men det är intressant. Vad har du? Ja, men precis. Vem är du att kräva det av någon annan människa? Hur mycket kan du själv ge tillbaka då? Eller, det kan jag störa mig på fruktansvärt mycket. Ja, men jag har väl ingen kravlista mer så. Det är väl att vi ska vara på samma plan i livet och mötas som vuxna människor liksom, och så. Men vad, Nenne, har du några, vad är dina krav? Nej, jag har inga krav. Jag har mer så här, vad han inte ska vara. Ja, du har en no-no. Alltså, liksom. Ja, det kan jag med dig. För att jag kan inte ha en kravlista, för att jag bryr mig inte så mycket om vad han har för hårfärg eller så. Jag hade faktiskt det. Alltså. Jag hade en kravlista innan jag träffade pappan till mitt barn. Jag sa att nästa kille, om jag blir tillsammans med någon, ska inte vara kortare än mig, han ska inte vara musiker, bla bla bla. Jo, you had pappa, some bad experience. Pappan till min son är kortare än mig och han är musiker. Och, liksom, så att, det var liksom, bara stryka den. För att, kortare än mig, där kom ju ett krav ändå. Det var verkligen så här, det får inte vara så. Jo, jag skulle nog aldrig säga aldrig. Tänder du inte på det? Nej, jag har jättesvårt för, jag har alltid haft... inte tyckt om att jag har varit lång. Nu är jag 75, jag är inte 2 meter lång liksom. Men jag tyckte det var lite jobbigt. Så att alla mina killar har ju varit över 1,90. För då har jag för en gångs skull fått känna mig lite kort. Mina älskade vänner är 1,60. Så jag förstår den känslan. Jag har nog aldrig varit ihop med någon, för jag också är 1,73-4. Så jag har aldrig varit ihop med någon som varit kortare än mig. Men jag hade fan, man kan ju, om du blir jättekär i någon som är 1,73 då. Men det var precis som hände mig. Men 1,73 är ju 2 centimeter, men nu snackar vi 1,65. Nej, okej, det hade inte jag heller. Men det är inte så vanligt man killar ändå. Vi snackar några centimeter, men det betyder också att jag inte kanske gick runt i högklackat allt för ofta. Just för att jag kände mig som gigantkvinna liksom, och han kände sig som en dvärg. Men samtidigt så var våran kärlek större än hans längd, så att det var det. Men det är väl det att vi har... Ja, nu har du inte det på samma sätt. Nej, nu är det mer så att nu är jag verkligen så att jag vill verkligen inte dejta en musiker. Alltså på riktigt. För jag har levt med musiker i 5 år. Och inget... För att... Nej, men för att det tar väldigt mycket tid. Repning och det är spelningar, och speciellt när man har ett barn att ta hand om så faller det mycket bort liksom så här. Men fortfarande så kan inte jag säga att jag inte kommer träffa en musiker igen, så att du kan träffa en pensionerad musiker. Nej, men även så, men jag kan inte styra vem jag blir kär i. Nej, jag kanske blir kär i en som har ännu mer spelningar och repningar på gång. Ja. Per Gessle musiker. Kanske inte, Per Gessle är ju inte mitt första val. Han bara, tjalalala, nej, nej, nej, sitter på en sten vid en sjö i en skog. Exakt så kommer han att sjunga. Och då kommer du falla som en fura. Ja, inte Per Gessle. Alltså, så. Sorry Per, men ja. Det blir inget där. Nej, men jag tror att det här med, om vi pratar om generalisering här, kring män som har krav på kvinnor, så är det... Det här är också en tes jag har utifrån mina empiriska erfarenheter. Att killar... Kanske när de är lite yngre, kanske inte när de är 40 plus liksom, men har ganska låga krav. Alltså det är mer så här, hon ska vara lite snygg, men sen kan tjejen vara ganska blåst, hon kan vara ganska ointressant, hon kan vara ganska så här icke-ambitiös. Ja, men du vet, sitta hemma hela dagarna och typ jag vet inte, titta på TV liksom. Mm. Men ett snyggt yttre. Ja, men att det är så här, det är okej, man får finna sig att det kanske inte är världens brightaste människa bara för att det är schysst att ha en snygg brud liksom. Ja, det är lite status. Och så upplever inte jag att tjejer är på samma sätt. Jag upplever att tjejer är mer måna om, men det kan vara en ganska ful kille rent normativt, men att han är supergullig, omtänksam, rolig, generös, alla älskar. Bla, bla, bla. Jag har faktiskt en tjejkompis som sa det rent ut, att nej, men jag vill ha en snygg kille. Mm. Det var hennes krav. Hon vill ha en snygg kille. That's it. Ja. Ja, vad ska hon, det är med så han Kevin Walker som ska vara i finalen Idol ikväll. Han, no offense, han verkar jättetrevlig, men han verkar ungefär för mig lika spännande som ett glas vatten som har stått framme, så ni vet, det blir lite så här bubblar. Liksom, ja, lite tråkigt så. Han är ju supersnygg. Alltså, men vad skulle jag göra med honom? Ska jag sitta och titta på honom då? Eller vad? Ja. Nej, men han är jättetrevlig. Jag träffade han igår. Jag och Kevin är BFFs. Men han verkar jättetrevlig. Ja, inte supermysig, absolut. Men det är lite man har den här supertrevliga killen också. För trevlig. Lite så här... Jag vet inte, så det blir lite så här gullig-gull-nivå killkompisstadie blir nästan då, tänker jag. Mm. Men, nej, men det handlar väl om att hitta en balans till sig själv, tror jag. Jag tror att det, utan att vara relationsexpert, men jag tycker sånt här är roligt. Om du är väldigt utåtagerande själv, ja, men som kanske vi tre är då på något vis, framförallt jag och Lina, du är lite mer laid back. Nej. Det är vi som är hyperaktiva. Ja, precis. Då kanske vi generellt då passar bättre ihop med snubbar som är lite mer laid back. Exakt. Som, inte, som man inte tävlar om. Som är okej med att, okej, Lina gillar att stå i centrum. Hon är, du håller på med, ja, men du är skådis, du håller på med den grejen. Och han kanske inte har det behovet. Nej. Men om man är en lite mer tillbakadragen person så kanske man trivs bäst. Tror jag i alla fall att det är bäst för en att träffa någon som är lite mer så här, ja, men på det. Opposites attract. Eller ja, vad säger men man? Exakt. Jag tror det. Jag tror att det kan bli en stor risk om en... Stor risk, men... Säg att en jättetillbakadragen person blir ihop med en annan jättetillbakadragen person. Då blir det liksom lätt att man inte får någonting sagt till varandra. Nej, man sitter där i varsitt hörn av soffan och typ att titta på varandra. Om man ens hookar upp överhuvudtaget, jag vet inte. Ja, det händer väl. Mm. Men vi ska prata mer om relationer. Vad snabbt det går. Ja. Men det är väl ett bra tecken. 0200 11 12 13 ringer du och frågar tjejerna eller kommenterar någonting vi säger efter nyheterna. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi i Radio 1. Nenne är här, Lina är här. Vi kör en liten stund till. Yeah. Det är 25 minuter kvar. Ja. Ring oss och prata om relationer, bland annat. Vi har pratat om uppbrott, hjälp mig nu. Ja, och lite mönster, man har lite beteendemönster när man går in i en relation, till exempel. Mm. Och mycket kommunikation också, män och kvinnor. Kravlistan. Ajajaj, nu suckar jag igen. Men du behöver det, få ut dig, få ur dig. Ja, kvinnor. Men jag har lite svårt för kravlistor. Ja, fast man ska ha någon sån sund kravlista kanske. Alltså, ja, i huvudet bara. 0200 11 12 13, ringer du. Kenneth, hallå. Hallå. Hallå. Hej Kenneth. Vad har du på hjärtat? Hej Sissi, det är Kenneth. Ja, jag hör det, eller jag ser det också. Okej. Vad vill du säga, Kenneth? Hej, säger jag först. Hej, säger vi tillbaka. Och då vill jag bara säga att jag är lite konstiga relationer. En gång till. Konstiga relationer. Ja, hur tänker du då? Det var länge sedan jag hade relation till en kvinna. Däremot är jag relation till katter i 19 år. Mm-hmm. Inte sexuellt, hoppas jag. Absolut inte. Nej, jag ville aldrig. Bara... Nej. Robban har tagit upp det här i sitt program en gång. Jag bytte kanal då, för jag orkar inte höra. I alla fall. Mm. Men jag tycker det här är spännande. Alltså, jag var ju ganska aktiv för många år sedan. Mm. Men nu snöar jag in på katter. Har det blivit någon sorts substitut till kvinnor då? Skulle man kunna säga. Alltså själva kärleken. Nej, inte riktigt. Men vi har tagit hand om varandra. Mm. Nej, det kan jag inte hålla med om. Men jag vet vad du fiskar efter, men det är inte så. Men du är inte alls ute efter att hitta en kvinna i ditt liv? Jo, det skulle vara spännande. Mm. Men just nu är det inte så. Men ni pratar om relationer. Det kan vara andra typer av relationer. Absolut. Är ni med? Ja. Vad känner du? Vad vill du lägga till i själva debatten? Vi pratar mycket om uppbrott också ju. Ja, jag har haft tyvärr många uppbrott. Jag pratar om katter. Man har gått bort om jag säger så. Okej, men kan man verkligen, nu vill inte jag pissa på din parad här, men kan man verkligen jämföra en relation med en katt med en relation med en människa? Ja, nu, ja det kan man. Jag undrar också. Fast det är väl en annan sak, du som husdjursägare, matte eller husse, så är du på något sätt, då är du den dominanta, då är du som bestämmer. I relationer vill de flesta ha lite mer jämställt kanske. Nu är det inte jag som är dominant, det här är faktiskt, jag skojar inte. Okej. Okay. Jag har tre tjejer och de som bestämmer över mig. Tre katter, ja jag förstår, kattor. Ja, tack för det Kenneth, för det tack, samtalet. Kenneth. Ha en trevlig helg. Ja, ni också. Ja, hej då. Du lyssnar på Lina, Nenne och Cissi i radiet. Nu gled vi iväg, det var lite konstigt. Ja. Ring till oss 0200 11 12 13. Mattias. Hallå. Hallå där. Hej. Vad tycker du? Vad tänker du? Senare. Jo, jag tänkte bara kommentera här med kravlista. Mm. Shoot. Jag kanske hade en låg kravlista. Jag vet inte. Men... vi säger men... i kör här. Låt ja, höra. Precis. Men jag var vet du, ensamstående med min dotter i många år i alla fall. Mm. Och då när jag var runt 30 så liksom hade jag bestämt mig för att ska jag ha någon kvinna då ska det vara, då måste det uppfyllas lite krav här. Mm. Hon skulle vara 35. Hon skulle vara frånskild. Alltså varit gift. 2-3 ungar i unga tonår som min dotter var i då. Oj, väldigt specifikt. Ja, 10 minuters promenad bort också. Oj. Ja. Och så skulle de vara lärare eller sjuksyra. Nej. Var fick du det ifrån då? På helt Hammarby gör det såklart. Men, man kan ju inte få allt. Det kom längst ner på listan. Ja, precis. Men det gick bra. Är det sant? Jag hittade henne. Nej, men du gick 10 minuter och knackade på hos någon. Det var grannarna. Nej, det var så här att min dotter kom hem där ändå och så såg hon så jäkla muren ut och så... Till slut så sa hon att hon hade någonting att berätta då. Jaha, okej. Okay. Då hade de ju åkt fast för att snattat läppstift nere på någon butik i sånt här centrum då. Och en av tjejerna hade fått åka polis hem. Mm. Jaha, tänkte jag, shit, nu måste vi ta hand om det här också. Så vi bara ta reda på hur de andra ungarna var. Så satte jag igång och ringa. Och fick tag i den här då. Den här mamman då. En av mammorna. Och då bestämde vi att vi skulle klämma åt de här tjejerna lite grann. Så att vi tänkte att vi tar väl med dem ner. Så får de väl lämna tillbaka lite stödgods och be om ursäkt och allt sådär. Så att då bestämde vi att vi på måndag skulle vi göra det. Så att då åkte jag och hämtade henne då. Och jag bytte väl kläder 500 gånger innan jag åkte dit också. Men där stod hon. Fint. Nu är vi gifta sedan 10 år. Nej. Men gud, grattis. Gud vad fint. Roligt. Det mest cyniska människan blir glad. Dagens historia. Ja, verkligen. Hatten av. Ja, precis. Och hon pluggade till lärare. I Hammarby. Ja, hon var inte i Hammarby, men hon gillar alltså, men hon är det nu. Ja, hon är det nu. Precis. Ja, hon menar på lite sånt där kul. Ja. Så att... Men jag måste bara fråga Mattias, första gången du mötte henne, fick du så här, wow, eller? Ja. Det var det? Ja. Och du visste att hon var frånskild, eller? Det roliga grimaget oss i baksätet när vi åkte dit. Ja. De satt och formade hjärtan och grejer, så att de märkte det där också till den. Nu står vi tre här inne och bara står och ler. Ja, dagens lyckopiller. Ja, gud vad fint. Hälsa Mattias. Frugan då. Ja, verkligen. Ja. Vad gör det. Ha det bra. Hej då, Mattias. Hej då. Ciao. Ciao. Ska vi ta ett samtal till? Ja, men vi kör. 0200 11 12 13. Hej, Mikael. Hej. Hej. Vad vill du säga? Jo, det är så här va. Jag hade min största kärlek för jättelänge sedan. Mm. Och jag har inte hittat henne sedan dess. Nej. Mm. För jag har väldigt specifika krav. Mm. Hur då tänker du? Hon var rödhårig. Hon var fräknig. Och det verkar precis som det modet har försvunnit i Sverige idag. Okej. Okay. Så då är det mer utseendemässiga krav du har då? Ja, du vill alltså bara ha en rödhårig som har fräknar, helt enkelt? Okay. Vi kan väl börja där. Ja. Men varför är det så specifikt? Det är för du gillar det bäst, helt enkelt, eller? Ja, jag hade varit med massor med kvinnor under årens lopp, men det fanns ingen som kunde matcha mina förväntningar i sänghalmen. Okej, okay. Men då har inte det med utseendet att göra, tänker jag. Jo, men jag fick den känslan att rödhåriga har lite större svung när det gäller lite mer action. Men om du skulle träffa en rödhårig idag då och det inte skulle klicka liksom personlighetsmässigt? Det finns inga. Jag måste gå och fråga vad det är naturliga färger. De är antingen patina blonderade eller någonting annat. Jag hittar inga. Mm. Men du tycker inte att du har snöat in lite för mycket på det här då? Det här med rödhåriga. Du sätter liksom lite käppar i hjulet för dig själv kanske. Du, kan du inte testa i någon annan då? Testa en brunett eller en blondin? Ja, det är klart att jag har testat. Ja. Och det är inte alls lika bra. Det är inte alls samma sak. Nej, vad men Mikael, tror att verkligen att det sitter i hårfärgen alltså? Jag tror det är någonting med deras kynne, deras pigment. Jag vet inte. Men har inte många brittiska tjejer, inte de ofta lite rörliga? Ja, åkte Irland. Åkte Irland, Mikael. Irland. Ja, där är alla rödhåriga. Okej. Ja, där kan jag resa nu. Ryanair flyger billigt. Det är bara att passa på. Kör alltså. Men är inte de katoliker? De är väl ganska svåra. Men de är rödhåriga och fräknar. Det är en massa protestanter också. Det är Nordirland, det kan du skita i. Åk till andra, eller åk till, det är ju fredag nu, så det är bara åka. Men ni som har erfarenhet, är det någon skillnad på vilken färg man har? Inte, jag sexuellt, tycker inte, menar du? Inte hårfärg, ja. Alltså. Jag har inte den, jag tror aldrig jag har varit med någon rödhårig kille faktiskt. Min brorsa är rödhårig, men vi har ju förklarat själv inte legat med varann, så att... Det blir svårt för mig att svara på det. Nej, jag svävar iväg här. Nej, inte mig, veteligen. Nej, inte mig heller. Är du rödhårig? Vem? Jag? Sissi? Ja. Jag är lite rödlätt, men jag har ju bättrat på det själv. Jag har ju färgat, men jag är ju lite rödlätt från början. Men min bror fick faktiskt mer. Han fick fräknarna, det fick inte jag. Okej. Orättvist, va? Men då kanske jag ringde rätt då. Jag ska gifta mig i sommar, så du ringde lite för sent. Ja, typiskt. Jag kan bli en butler. Ja, det kan det bli. Oj. Så kan min snubbe skaffa en sån här snygg rysk barnflicka som bara Olga, 16 år. Du, har det jättebra. Lycka till. Åk till Irland. Har du sagt någonting om rödhåriga din kille då? Nej. Fast han tycker att jag är lite crazy på alla sätt, tror jag. Så att, ja. Jag tror det. Jag tror det är någonting med rödhåriga tjejer. Precis. Men han är ganska lugn, så det är inte så svårt att vara crazy. Alltså, han är inte tråkig, men han är ganska så här... Han tar det lite... Cool. Laid back. Ja, laid back. Så att, jag får hem och kolla det här. Jag får fråga. Jag ska googla på forskning om rödhåriga tjejer. Ja, gör det. Och sen googlar du på en resa till Irland också. Ja, Ryanair. Jag ska inte göra det på dem. De är ju dumma i huvudet, men det är billiga resor i alla fall. Ha det jättebra, Mikael. Trevlig helg. Ja, men jag flyger bara SAS, men det går lika bra. Ja, det går nog säkert dit också. Jag åker till Irland också. Ja. Hej då. Hej då. Nenne, vill du säga någonting till? Ja, alltså jag måste bara tillägga. Jag har ju varit en kompis som är rödhårig just. Äkta rödhårig och hon har fräknar. Och jag började faktiskt diskutera det här med henne, just för att det är ganska ovanligt. Men hon har faktiskt fått känna på det här, precis som Mikael faktiskt säger, att hon har fått bli... Vänta, killar har varit så här att de tycker att hon är lite mer extra och speciell, hon är, ja, men vet, de tror att hon har någonting extra sexuellt och lite mer hon porrig. Får lite förväntningar på sig. Det är ganska intressant, för vi snackar faktiskt om det här ganska ofta, just för att hon är rödhårig och fräknar. Vi brukar skämta lite om hennes hårfärg, vi andra tjejkompisar också. Ja. Det är ganska jobbigt, ungefär som att vara svart man och så förväntas man ha världens största kuk, och så har man en liten kuk, man bara förlåt, eller man bara du är fake. Ja, men det är så förväntningar vi har på varann. Generellt så jag såg någon sån här snoppkarta. Det var Aschberg som visade mig den snuskot. Det var faktiskt i samband med prostatacancer vi snackade om, så det var ju ändå ett bra syfte. Men de har gjort någonstans, de vet jag inte, men det finns i alla fall statistik på då att afrikanska män har störst. Mm. Och sen kommer någonting annat, europeiska, vet inte, och sist kommer asiater. Just det. Så att det ligger i alla fall någonting i det, men jag vet inte om det finns någonting kring rödhåriga tjejer och så. Vi tar en liten paus. Sen när vi är tillbaka sista rycket så får ni styra lite agendan här. Vad ska vi prata om? Vi går och färgar håret, tycker jag. Så för att plisa Mikael. 0200 11 12 13 ringer du. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Ja, relationssnacket rullar vidare. Vi har en liten stund kvar. Lina är här, Nenne är här. Hej. Hej. Igen. Det har ringt väldigt mycket spännande människor idag. Mm. Högt och lågt. Och du får gärna ringa till oss. Vi har en liten stund kvar här i radio. Måste jag rapa lite? Radio 1. Och prata om... Ja. Relationer, uppbrott. Jag var tvungen att så här rapa och gäspa samtidigt. Så jag bollar över här. Ja. Mm. Tack, jag var klar. Det var lugnt. Vi frågar tjejerna. Tappar jag tråden lite här, känner jag. Vi har varit på topp idag, men man kan inte alltid... Nej, men vi ska avsluta på topp också. Nej, men man, vi kan, som sagt, vi har pratat om olika beteendemönster, relationer, uppbrott, nätdating var vi inne på en liten stund. Kravlistor. Nu, ju nu kommer det. Nej, men det tänker jag, alltså, apropå nätdating, vem det nu var här, det var nog Bobby som pratade om det. Ja. Just att man, om man är nätdejtare i längre tid, vi säger kanske 5 år som ett bra exempel, tänk sen skräcken att gå ut på krogen och liksom, eller gå ut och börja dejta IRL, eller hur? Men det är många, att man det är många, ja, det är många som sitter, har jag hört, på nätet och bara liksom inte vågar ta steget och ses, utan bara flörtar och kanske har cybersex och så här, har nätrelaterade relationer. Och det är ju inget fel, men det blir väldigt svårt då, om man har lite social fobi, att lyfta det ut IRL, om man säger. Ja. Ja, verkligen. Så att det blir en risk att man blir ensam. Mm. För att jag tycker ju inte att en digital relation kan ersätta en fysisk. Nej, nej, nej. Nej, men för grejen är, bakom en skärm så kan man vara precis vem man är. Alltså, precis vem man kan hitta på. Det är lite så. Ja. Alltså, jag tror inte att man kan lära känna en person bakom en skärm. För det är precis allt du skriver, om det bara är text. Ja. Du väljer ut dina ord väldigt rätt, liksom. Ja, man kan radera och skriva om och radera och skriva om. Och, Träffar du någon på krogen efter 3 bärs så syns ganska mycket igenom. Mm-hmm. Och det tycker jag är charmigt. Morgonen efter, man bara vaknar och säger, vad är detta? Jag har en giljotin i vardagsrummet, men jag ska nog gå lite snabbt där. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Benjamin. Ja, hej Sissi, Benjamin heter jag. Hej, vad vill du prata om? Jag tänkte bara säga kort angående nätdatingen, så att säga. Mm. Ja. Det är så att är man öppen så rakt så lyckas man oftast. Hur menar du då? Du får låta väldigt enkelt, Benjamin. Enkelt alltså. Då, om du är som en människa, ljug inte för andra. Se bara som det är. Visa upp din bild. Sånt är det, ja. Men om man är öppen för allt, kan det inte vara lite att man nöjer sig då istället, om man vänder på det, att man nöjer sig med det man får istället? En gång till. Att istället för att vara öppen för allt, man vänder på det, nöj dig med det du får. Det blir lite så istället också, kanske. Nej, det tycker inte jag. Mm. Och sen, Benjamin, måste jag också, om vi säger att du sitter bakom en dator och du är ärlig och har rätta bilden och allting, men hur vet den personen på andra sidan att det faktiskt är du som skriver allt det här och att det är du på bilden? Ja, men då måste man träffas och prata svin, så att säga. Ja, så du menar att, Så efter man, alltså, efter man har mötts på riktigt? Ja, man kanske kan göra det på en gång beroende på. Alltså, vissa tycker det bara utseendemässigt hur man människa är, men vissa tycker att det är viktigast att, för alla vi förändras vi genom tiden. Mm, absolut. Det är inte viktigast. Och kroppen är inte det viktigaste. Alltså, det viktigaste är hur man tänker och vad man har i hjärtat, så att säga. Mm. Fint sagt. Tack snälla. Tack, ha en trevlig helg, Benjamin. Ja, jag har ju träffat min tjej, eller min nuvarande sambo, så att säga. För 10 år sedan har vi haft kontakt, när hon var 17 år. Så. Nu är hon 30. Ja. Kul. Och nu är vi gifta och hon bodde i Holland, så att säga. Och nu har vi 2 barn och har lyckats. Härligt, vad kul. Grattis till er, Benjamin. Trevlig helg. Ja. Okej. Så kan det gå. Hej då. Hej då. Du lyssnar på Radio 1. Nanna dricker lite mer öl. Jag dricker på här. Ni kör all in. Vi drack ju skump, eller kissvin drack vi, alltså bandet Kiss. Varför heter man Kiss och släpper ett vin? Det är så himla dumt, förlåt. Men... För att det heter pussvin på engelska. Ja, Kiss. Och förra veckan när åt drack vi skumpa. Idag är jag nykter här, jag var nykter också. Men det blir lite mer spännande de här tillfällena när man super till. Mm. Otroligt politiskt inkorrekt sagt. Vi får bättre oss till nästa fredag, helt enkelt. Helt enkelt. Och köra spritbuffé. Men ett litet glas någonting kan man ju ta. Ja. Vi ska inte uppmana till det. Alkohol är farligt och det ska man dricka i måttliga mängder. Har jag sagt det så jag inte blir stämd? Bra, granskningsnämnden. Det jag tänkte komma till, som vi har bara några minuter kvar. Mm. Vi avslutar, tycker jag, med att det här är inte så... Vi kan göra lite pepp av det. För att vi har en sak som jag fastnade på idag av allt ni har sagt. Så är det här med mönster i förhållanden. Mm, ja. Att alla, tror jag, oavsett vilka vi är, vad vi tänder på, vad i huvud taget, som ingår i ett en tvåsamhet. Mm. Eller man kan ha poly också. Men man får alltid mönster. Man, antingen tar man med sig mönstret från sina gamla förhållanden in. Att man alltid är den som är offret. Man är alltid den som bestämmer. Man är alltid den som är tyst och sur. Alltså, man liksom, vad heter det, reproducerar det här mönstret. Mm. Frågan är, hur bryter man ett sånt här då? Hur får man först reda på att man har ett mönster? Ja, men precis. Första, första steget är väl att bli medveten om att man faktiskt har ett mönster. Ja, Lina. Ja. Vad, hur gör man det? 10 000 Nej, men hur gör man det? Frågan. Nej, men alltså först och främst då, när man, om man nu går ut ifrån ett förhållande, då kanske man faktiskt ska ta den tiden och tänka lite, vad var det som gick fel? Var det jag? Var det min partner? Eller var det bara både och att vi inte klickade? Och där har jag till exempel tänkt på, ja, men det kanske var jag. Jag gav kanske inte allt, eller jag kanske gjorde si eller jag gjorde så. Och då har jag ju lärt mig det, och då kan man ju ta med sig det in i nästa, att man ska försöka att inte göra, upprepa samma misstag. Absolut. Mm. Men hur upptäcker man det väl, Nenne, vi kan bolla tillbaka till dig sen, Lina. När man väl är där i det, hur kan man, för det är också väldigt svårt att se någonting när man är mitt i det. Mm. Det är, man kollar tillbaka på sina andra förhållanden eller andra killar i, i mitt fall, som heterokvinna. Man kollar tillbaka på de förhållanden eller de killarna man har dejtat. Har de någonting gemensamt? Och varför har det tagit slut? Varför tycker jag om just den här grejen med killar? Alla, alltså jag skulle vilja säga att alla människor, det här är min tes bara, som påstår så här, jag har ingen typ, eller jag har inga, jag har inget mönster, jag har fallit för helt olika tjejer eller killar. Så. Ja. Fast jo, du har ett mönster, även om inte om alla har sett olika ut, en har varit kort, en har varit lång, en har varit tjock, en har varit små, skitsamma, så är det någonting som man kan se som ett mönster. Ja. En gemensam nämnare. Pärlband, absolut. Det tror jag alla människor har. För att vi har dem programmerar, eller man kan ändra på det, men vi programmerade från början, oftast tror jag, vad jag läst om liksom, psykologi, för jag är väldigt intresserad av det, från den första kärleksrelationen vi ofta ser är ju den mellan våra föräldrar, om det finns någon. Eller så är det någon annan, några andra vuxna, så det kan vara faster och farbror, någon liksom, farmor och farfar, pappa och pappa, alltså det kan vara homosexuella relationer också, men oavsett kön så är det liksom hur, ja men så här klassiker. En kille jag känner, jag ska inte hänga ut honom heller. Så därför gör jag inte det. Men han har haft jättesvårt att committa, alltså att hänge sig i relationer. Av en enkel anledning fick han reda på när han gick i terapi till slut. För inget funkade för honom. Han hade aldrig sett sina föräldrar kramas, pussas, vara kärvänliga mot varandra. Mm. Och därför visste liksom inte han riktigt hur man gjorde det. Mm. Vad tror ni, avslutningsvis, nu kommer Aspa här det också. Tror jag ligger väldigt mycket sanning i. Mm. Ja. Definitivt. Monkey see, monkey do. Mm. Har ni någon liten sista tanke innan vi säger hej då? Jag tycker att man ska skippa hela den här grejen. Som jag, nu vill inte jag hänga ut om det var Mikael eller någon. Men just det här med, nu gjorde du precis det. Men jag, tror att det kan ha varit Mikael som ringde. Det här med rödhåriga och fräknar. Att ta bort den där kravgrejen om att en viss hårfärg eller utseende. Vidga dina vyer. Ja, ja. Tänk inte på krav eller hur han eller hon ska vara, utan ut och kör bara. Mm. Ligg för fan. Nenne och Lina, tack för att ni kom. Puss och kram. Trevlig helg på er. Trevlig helg. Hej då. Hej. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.